Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, essalatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Emma ba'd. Habeş Kralı Necaşi Ashame İbn Harb. Onun hakkında birkaç söz söylemek gerekirse, cumhura göre hicretten sonra 9. Hicri 9. yılda Mekke'nin fethinden sonra vefat etti. Bu cumhurun kavli. Yani çoğu ilim ehli böyle kabul etmiş, böyle söylüyorlar. Cumhura göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicretinden 9 sene sonra, Hicri 9. yılda Mekke'nin fethinden sonra vefat ediyor. Bu cumhurun kavli. Bunu İbni Hacer Fethül Bari'de naklediyor. Bukhari'nin şerhinde. Ve diyor ki yine İbni Hacer, bazı ilim ehli de yani bu da azınlık olanlar, 8. senede Mekke'nin fethinden önce, bir yıl önce veya az bir zaman önce Mekke'nin fethinden önce vefat ettiğini söylüyor bazı ilim ehli de. Bu da azınlığın kavli. Yani 8 yıl veya 9 yıl Mekke'nin fethinden hemen sonra veya Mekke'nin fethinden hemen önce. Düşünün, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'a Müslümanları ilk birinci hicrete gönderdiğinde, ki iki kere hicret oldu yanlış hatırlamıyorsam, Mekke'deki işkence dönemi ilk yıllardı. Yani hemen hemen İslam'ın ilk başlangıç ilk 2-3 yılı içerisinde İslam'ın ilk yıllarıydı. O zamanlardan Habeş Kralı Necaşi Ashame İbn Harb Müslümanlarla tanışıyor. Ve bu olaydan sonra bilemiyorum ne kadar bir zaman Müslüman oluyor. Ve Müslümanlar iki kere Habeşistan'a hicret ediyorlar. Gidiyorlar, geliyorlar. Bu Mekke döneminde İslam'ın ilk yıllarında. Ondan sonra düşünün, Habeş Kralı'nın vefat etmesi ta Mekke'nin fethi. İslam'ın, yani Resulullah Aleyhisselam'ın vefat etmeden 2 yıl öncesine kadar. Yani Mekke döneminin başından hemen hemen Mekke döneminin sonlarına kadar. Yani Mekke döneminin ilk 2 yılından aşağı yukarı Medine döneminin en son 2 yılına kadar. Düşünün, yani en az 20-21 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle tanışmışlığı var bu zatın. Yani bu şunu gösteriyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu, tanıyordu, tanışıyorlardı, arada gelip gidiyorlardı, Müslümanlardan oraya hicret eden vardı. Ve ondan sonra az önce okuyacağım İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetine göre Ashame'den Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip gidenler vardı. Ve bu şekilde arada bir ziyaretleşme, gelme gitme, haberleşme, olandan bitenden haber olma söz konusuydu. Neyse, sözüme devam ediyorum. Buraya tekrar bu noktaya geri dönüş yapacağız inşallah. Bukhari'de gelen 3877 nolu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi vefat ettiğinde, ki Allah gaybden haber verdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de bu bir mucizesi, Allah'ın ona bahşettiği mucizelerden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün haber aldı Allah'tan ve Necaşi vefat etti dedi. Şöyle söylüyor bu gelen hadiste, bugün salih bir adam vefat etti. Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor, bugün salih bir adam vefat etti. Kalkın ve kardeşiniz Ashame için namaz kılın. Hemen bundan bir iki hadis sonra geliyor Bukhari 3880 nolu hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hadisin sadece son kısmını söylüyorum. Kardeşiniz için, yani Müslüman kardeşiniz, mümin kardeşiniz için istiğfar edin. Bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashame için salih bir adam diyor. Salih bir adam vefat etti. Kardeşiniz için kalkın cenaze namazı kılın. Bir sonraki gelen, iki sonraki gelen hadiste kardeşiniz, yani Müslüman kardeşiniz, mümin kardeşiniz için istiğfar edin. Ondan sonraki gelen hadiste 3881 nolu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Musallada safları, musallaya çıktı. Safları oluşturdu ve 4 tekbir ile Necaşi üzerine cenaze namazı kıldırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Bizzat kendisi 4 tekbirle Necaşi üzerine namaz kıldırdı. Cenaze namazı, gıyabi cenaze namazı sallallahu aleyhi ve sellem. tabi burada şunu fıkhi bir fayda olarak antiparantez şunu belirtelim. Eğer bir Müslüman vefat ettiğinde ona üzerine cenaze namazı kılınmamışsa gıyabi cenaze namazı sahih ve geçerlidir. Ama bir yerde bir Müslüman vefat etti ve orada bulunan insanlar onu üzerine cenaze namazı kıldırdılar. O zaman gıyabi cenaze namazı, başka yerdeki Müslümanların gıyabi cenaze namazı kılmaları caiz olmaz. Bugün ihvancıların, işte cihatçıların, tekfircilerin vesaire birçoklarının yaptığı gibi bu yanlış bir anlayış. Alimler diyorlar ki bir Müslüman vefat ettiğinde, aynen bu Ashame Necaşi hadisi buna delildir. Çünkü o orada bilmiyoruz kimsenin cenaze namazı kıldığına dair. Resulullah Sam kimsenin ona cenaze namazı kılmadığı için kalkıp cenaze namazı kıldırıyor. Yani bir Müslümana cenaze namazı kılınmamışsa gıyabi cenaze namazı caizdir. Ama eğer bir yerde bir Müslüman vefat ettiğinde Müslümanlar kalkıp ona cenaze namazı kılmışlarsa o zaman gıyabi cenaze namazı olmaz. Bu bildiğimiz ilim ehlinden sahih olan kavildir. Doğrusu budur. Yoksa diğerlerinin yaptığı gibi bir yerde cenaze namazı kılınıyor. Ondan sonra kalkıp dünyanın birçok yerlerinde gıyabi cenaze namazı, bu sahih değil, bu bid'attır. Bildiğim kadarıyla sahih olan kavil, ilim ehlinden kavil budur. Ondan sonra bu ilk söylediklerim Resulullah Aleyhisselam'ın bu Buhari'de gelen hadisleri, onun akabinde elimde Doktor Halid el-Amberi'nin bir kitabı var. Halid el-Amberi Melik Suud Üniversitesi müderrislerinden, öğretim görevlilerinden, kendisi doktor Halid el-Amberi ve ilim ehli birisidir. Birçok kitapları var, telifatları var. Ve şu elimde olan kitap da El-Hukmu bi-gayri ma enzelallah ve usulü tekfir fi dav'il kitabi ve sünne ve akvali selefil umme. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ve kitabın, sünnetin ve bu ümmetin selefinin sözleri ışığında tekfir usulü, tekfirin kaideleri isimli kitap. Bu kitap 330 küsür sayfalık bir kitap. Sırf bu konuyu ele alıyor. Değerli bir kitap. Allah alem doktora çalışması. Ondan sonra Şeyh Elbani olsun, Salih Es-Sadlan olsun, bu iki değerli ilim ehli de bu kitaba mukaddime yazmışlar, okumuşlar, müracaat etmişler ve kitabı gayet faydalı, güzel bulup kitaba mukaddeme yazmışlar, tebrik ve teşekkür etmişler. Bu kitap 330 küsür sayfalı kitap, sırf tek bir mevzuyu ele alıyor. El-Hukmu bi-gayri ma enzel, Allah'ın indiriyle hükmetmeyenler ve kitabın, sünnetin ve selefi salihinin sözleri ışığında, kitabın, sünnetin ve selefin sözleri ışığında tekfirin usulü, tekfirin kaideleri kitabın ismi. Ve bu kitapta Halid el-Amberi kitabın sonlarına doğru bazı nakillerde bulunuyor. Diyor ki kimileri, bazıları diyorlar ki, yani bu tekfircilerden, cihatçılardan, ihvancılardan vesaire diyorlar ki Necaşi'ye İslam'ın hükümleri ulaşmadı. Necaşi habersizdi. Yani şeriattan habersizdi. İlim ona ulaşmamıştı. Hükümler ona ulaşmamıştı. Nasıl kalksın da ülkesini şeriata göre yönetsin? İlim ona ulaşmamıştı. Hükümler ona ulaşmamıştı diye itiraz getiriyorlar. Şimdi ilim ehli biliyorsunuz Allah'ın indiriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Buradaki küfür, Allah'ın indiriyle hükmetmemek, buradaki küfür dinden çıkaran büyük küfür manasına değildir. Dinden çıkarmayan, İslam milletinden çıkartmayan küçük küfür manasındadır. Küçük küfür de büyük günahtır. Yani bir Müslüman bir devlet yöneticisi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsa, bu haricilerin dediği gibi İslam'dan, milletten çıkaran bir küfür manasına değildir bu ayet-i kerimedeki. İbn Abbas radıyallahu anh'tan ve diğer sahabelerden ve selefi salih imamlarından hepsinden icmaen geldiği gibi bu dinden çıkartmayan küçük küfür, yani büyük günah manasındaki küçük küfür manasındadır. İbn Abbas radıyallahu anh'ın dediği gibi hemen onların akıllarının gittiği Allah inkar küfrü kitaplarını, meleklerini ve resullerini inkar küfrü değildir bu. Bu küfrün ötesinde bir küfürdür diyor İbn Abbas. Bu konuda birçok yani İbn Abbas'tan, tabiinden, Selefi Salihinden böyle tefsirler var. Ve bu Selefi Salihinin, sahabelerin ve Selefi Salihinin tefsiridir. Ama hariciler bunu dinden çıkaran küfür, büyük küfür manasında almışlardır. Ama ehli sünnete göre böyle değildir. Ehli sünnete göre Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, yani bir Müslüman bir yönetici Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsa, bu dinden çıkaran büyük küfür manasına değildir. Allah'ı, Resulü, melekleri ve kitapları inkar manasındaki küfür değildir. Kufur duna kufur, yani küfürün ötesinde bir küfürdür. Çünkü küfür iki kısımdır. Büyük küfür, küçük küfür. Büyük küfür dinden çıkaran, küçük küfür dinden çıkartmayan. Ama büyük günah manasında. Yalnız ehli sünnete göre eğer Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek bu bir günahtır, büyük günahtır. Bunu eğer helal sayıyorsa, kalben bunu helal sayıyorsa, o zaman helali haram, haramı helal yaptığı için itikadi bir küfre dönüşür bu. O zaman bu dinden çıkaran küfür olur. Ama kalben bunu helal saymadığı müddetçe, kalben bunu helal saymadığı müddetçe Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek dinden çıkaran küfür manasına gelmez. Ve bu konuda kitapta, sünnette ve selefi salihinde birçok deliller vardır. İşte bunlardan bir tanesi de bu Necaşi kıssası, Necaşi hadisleridir. Necaşi, Ashama İbni Harp Müslüman olmuş. Yani Habeş kralıydı, Hristiyandı ve ülkesini Hristiyanlık inancı üzerine ve Hristiyanlığın kaidelerine göre ve kendi örfüne göre cahiliye kanunlarıyla yöneten birisiydi. Sonradan Müslüman oldu, Müslüman oldu. Tevhidi bildi, akideyi bildi, Müslüman oldu. Tevhid ehli oldu. Resulullah Aleyhisselam'a ve onun inen kitaba iman etti. Fakat ülkesini İslam'a göre, Kur'an'a göre, İslam'a göre yönetmedi. Bu maruf, bilinen bir şey. Ve ta ki vefat edinceye kadar yani kendi inancını, İslam'ını gizledi ve bu şekilde öldü, vefat etti. Şimdi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Buradaki küfrün dinden çıkaran küfür manasındaysa o zaman Necaşi'nin de kafir olması gerekirdi. Resulullah Aleyhisselam'ın da ona kardeşiniz dememesi gerekirdi. Kalkın üzerine cenaze namazı kılın dememesi gerekirdi. Kardeşinizin istiğfar edin dememesi gerekirdi. Bugün salih bir adam vefat etti. Hiç dememesi gerekirdi. Yani o Necaşi Müslüman oldu fakat ülkesini Allah'ın indirdiğine göre yönetmedi. Allah'ın hükmüne göre, İslam'a göre ülkesini yönetmedi. Ve burada işte burada böyle bir itiraz geliyor. Diyorlar ki tekfirciler, diyorlar hayır, ilim ona ulaşmamıştı, İslam'ın hükümleri ona ulaşmamıştı, İslam'ın hükümleri tamamlanmamıştı. Bir kere İslam'ın hükümleri tamamlanmamıştı, bu bir geçerli bir itiraz değil. Tamamlandığı kadarıyla o ana kadar helallerden ve haramlardan ne geldiyse tamamlandığı kadarıyla ki Mekke'nin fethine kadar yaşamış. Bu birincisi. Velev ki onların itirazları doğru dahi olsa, ki değil. Ki değil. Ama velev ki tekfircilerin itirazları doğru dahi olsa, en azından Necaşi tevhidi bildi değil mi? Akideyi bildi, tevhidi bildi. Ve şirki terk etti. Tevhid de Allah'ın indirdiği değil midir? Hem de Allah'ın indirdiğinin en büyüdür, en büyük farz tevhid, en büyük farz, en yüce farz, ilk farz ve en önemli farz tevhid. En azından Necaşi tevhidi bilmedi mi? Tevhidini dahi ilan edemedi ülkesinde Necaşi. Necaşi, hiçbir diyelim ki onların dediği doğru olsun, hiçbir İslam'ın hükmü Necaşi'ye ulaşmadı. Tevhid de mi ulaşmadı? Nasıl Müslüman oldu o zaman? En azından Necaşi tevhidi bildi. Fakat tevhidini dahi ilan edip ülkesini en azından tevhide göre dahi yönetemedi. Tevhid de Allah'ın indirdiği değil mi? Hem de Allah'ın indirdiğinin en önemlisi, en büyüğü, en yücesi, ilk farz, en büyük farz, en önemli farz tevhid. Necaşi tevhidini dahi ilan edip ülkesini en azından tevhide göre bile hükmedemedi. Ülkesi küfür ve şirk üzere Hristiyandılar, İsa'ya tapıyorlardı. İsa'ya ilah diyorlardı. Kur'an da onlara müşriktir, kafirdir. Yani velev ki onların dedikleri doğru dahi olsa, İslam'ın hiçbir hükmü ulaşmamış olsa, en azından tevhid ona ulaşmıştı ve tevhid de İslam'ın hükmüdür, Allah'ın indirdiğidir tevhid. O tevhidini dahi ilan edememişti. Ve gizli olarak bütün bunlar maslahat için. Necaşi bunları maslahat için, bakın, maslahat için Allah'ın indirdiğiyle hükmedemedi. Necaşi, artı onların itirazları yanlıştır, birazdan okuyacağım. Onların itirazları yanlıştır. Necaşi hayatı boyunca Resulullah Aleyhisselam'la ilişki içerisindeydi. Şimdi geliyor, söylüyorum. Yine bu Halid el-Amberi'nin kitabında İbnül Arabi el-Mu'cem isimli eserinde Halid el-Amberi İbnül Arabi'den naklediyor. İbnül Arabi bu Maliki müştehitlerinden müfessir, fakih, müştehit İbnül Arabi. Elif Lam'la yazılır. İbn el-Arabi diye. Ama sofi olan, vahdet-i vücutçu olan İbn-i Arabi Elif Lam'la yazılmaz. Bunu iyi ayırt etmek lazım. Yani bu müştehit olan, müfessir olan, fakih olan, alim olan, tefsir sahibi, ahkamül Kur'an tefsir sahibi, Maliki alimlerinden, müştehitlerinden İbnül Arabi'dir. Elif Lam'la yazılır ama öbürü sofi olan İbn-i Arabi'dir. Elif Lam'sız yazılır. Bu müştehit olan, alim olan, tefsir sahibi İbnül Arabi El-Mu'cem isimli eserinde şöyle der. Cilt 1 sayfa 259. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki, İbn Abbas'tan rivayet getirir. Necaşi'nin ashabından 40 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Medine'ye geldiler. Yani Necaşi ashabından, ki bunlar Müslüman arkadaşlarından, 40 kişi yanlarına Resulullah sallallahu yanına gönderdi. Necaşi ashabından 40 kişiyi Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gönderdi. Medine'ye geldiler. Ve o sıralarda Uhud Harbi gündemdeydi. Ve Uhud Harbi olunca savaşa katıldılar. Resulullah Aleyhisselam'la beraber müşriklere karşı Uhud'da savaştılar. Hatta onlardan yaralananlar bile oldu. Fakat ölenler, şehit olanlar olmadı. Müslümanların savaştaki hallerini, yaralandıklarını, zorlukları, yoklukları vesaire görünce üzüldüler. Ey Allah'ın Resulü dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Biz zengin bir ülkenin insanlarıyız, varlıklıyız. Yani elimizde imkan var. Yani kralımız bizden. İmkanımız var. Bize müsaade ederseniz size yardım edelim, gidip ülkemize sizden yardım getirelim. Resulullah Aleyhisselam da onlara müsaade etti, ülkelerine gittiler, yardımlarla, mallarla vesaire tekrar geri geldiler, bunları Müslümanlara getirdiler. Onun üzerine İbn Abbas diyor, şu ayetler nazil oldu, iki ayet nazil oldu. Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz, yani Hristiyanları kastediyor, kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz bu Hristiyanlar, bu kitaba yani Kur'an'a da inandılar. Onun için onlara iki kat ecir vardır. Ayeti geliyor. Bir de şu ayet geliyor. Kötülüğü iyilikle savanlar var ya, onlar kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler. Hani yardım getirdiler ya Müslümanlara. İbn Abbas diyor, bu iki ayet onlar için geldi. Şimdi, sonra devamında Halid el-Amberi tekrar burada sözü alıyor. İbnül Arabi'nin sözünü El-Mu'cem'den naklettikten sonra, وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ النَّجَاشَ كَانَ يَبْلُغُهُ مَا كَانَ يَنْزِلُ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّ. Yani bu en azından sadece bu rivayet dahi gösteriyor ki Necaşi'ye İslam'ın inen hükümleri ona ulaşıyordu. Ona ulaşıyordu. Yani Necaşi Resulullah Aleyhisselam'a adam gönderiyor, geliyorlar, gidiyorlar. Resulullah Aleyhisselam ilk başta onlara hicret eden Müslümanlar göndermişti. O zamanlar daha tevhidi öğrendi, anladı. Yani Resulullah Aleyhisselam'la bir ilişki içerisindeydiler. Ve en başta dediğim gibi İslam'ın ilk ikinci yılından İslam'ın son, yani Mekke döneminin ikinci, üçüncü yılından Medine döneminin son ikinci, üçüncü yılına kadar bu arada yaşadığı ve hayattaydı. ve Müslümandı ve Resulullah Aleyhisselam'la ilişki içerisindeydi, gidip geliyorlardı. Birbirlerinden haberdardılar. Yani böyle bir karanlık, bir cehalet, böyle bir habersizlik falan söz konusu değildi. Olandan bitenden Necaşi'nin haberi vardı. Bu söylediklerimiz bunlar ispat ediyor. Yani tekfircilerin dediği gibi işte ilimden yoksundu, habersizdi, arada bağlantı kopuktu. Bir kere arada sadece deniz var. Habeşistan'la Suudi Arabistan arasında sadece 40-50 kilometrelik bir deniz var yani. En fazla bilemediğin 100 kilometre, belki o kadar bile değil. Ve gemiler var, şeyler var. Müslümanlar ilk Mekke'nin ilk yıllarında nasıl Habeşistan'a hicret ettiler? Gemilerle gittiler. Yani tekfircilerin dediği gibi bir ilimsizlik, İslam'ın inen hükümlerinden, şeriattan habersizlik yoktu, söz konusu değildi. Artı dedikleri doğru dahi olsa en azından tevhid Allah'ın indirdiği değil mi? Tevhidle dahi hükmetmedi ülkesinde, İslam'ını dahi açıklayamadı, ilan edemedi Necaşi. Gizledi, içinde sakladı. Onunla beraber birkaç kişi belki iman ettiler, yakın dostları, arkadaşları, fakat maslahat için, maslahat gereği güç yetiremediği için Allah'ın indiriyle hükmedemedi. Ne akidede ne de fıkıhta, ahkamda. Ve Resulullah Aleyhisselam onun için salih bir adam dedi, kardeşin için istiğfar edin dedi ve kalkıp cenaze namazını kıldı. Ve Kur'an'dan ve sünnetten ve selefi salihin imamlardan yüzlerce binlerce delille beraber, bu da o delillerden bir tanesi, belki en sonuncusu, en basit delildir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler dinden çıkaran manada küfre düşmez. Ancak helal saymadığı müddetçe, ancak şeriatı Allah'ın hükmünü çağın gerisine görmediği müddetçe, o zaman bu itikadi küfür olur. Veya istihza alay olur. Alayda mazeret yoktur. İstihzada mazeret yoktur. Ne zaman ki din ile Allah'ın hükümleriyle alay ederse bunda mazeret yoktur. Alayın kötü olduğunu, her alay etmenin, istihza etmenin kötü olduğunu herkes biliyor. Ya da Allah'ın indirmediğiyle hükmeder, sonra da kalkar buna İslam derse, buna da istibdal deniyor, değiştirme deniyor. Bu da küfürdür. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor, başka bir şeyle hükmediyor. Sonra kalkıp diyor ki, ey insanlar, işte bu İslam'ın ta kendisidir. Bu da istibdaldir. Bu da küfürdür. Bu yoksa, yani bir Müslüman bir yönetici, şeriatla, dinle, Allah'ın indirdiği hükümlerle alay etmiyor, saygılı, fakat maslahat icabı veya korktuğundan veya çeşitli sebeplerden dolayı, hatta belki dünya menfaatliği için, makam korkusu, makam elden gider diye dahi olsa, evet bu büyük günahkardır ama haricilerin dediği gibi dinden çıkaran küfür değildir. Helal saymadığı müddetçe veya dinle alay etmediği müddetçe, onu çağın gerisine görmediği müddetçe. O zaman bu kalbi helal saymaya gider, itikadi küfre dönüşür. Bunları daha önce konuştuk. Ve Necaşi de İslam'ı bilmiştir, Müslüman olmuştur. Bırakın ahkamı, tevhidi dahi, tevhid Allah'ın indirdiğidir. Onunla dahi hükmedememiştir. Ve Resulullah Aleyhisselam onun için salih bir kişi demiş, kardeşiniz demiş, istiğfar edin demiş, cenaze namazını kılmıştır. Ve alimler bunu, belki bu en basit ve en son gelen delillerden bir tanesi. Bundan önce de Kur'an'da ve sünnete ve selefi salih anlayışına birçok deliller var. Bu en basiti. En sonda gelen birisi. Alimler bunu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayetindeki küfrün, kufurdune kufur, yani dinden çıkartmayan, milletten çıkartmayan küfür manası olduğunu delil olarak ispat ettikleri delillerden bir tanesi de budur. Necaşi kıssasıdır. Delillerden bir tanesi de budur. Ve tekfircilerin getirdiği itiraz boş ve batıl, geçersiz bir itirazdır. Halid el-Amberi'nin sözüne devam ediyorum. وَهَذَا يَعْنِي اَنَّ النَّجَاشِيَ, yani muhakkak ki Necaşi, كَانَ يَبْلُغُهُ, ona ulaşıyordu. مَا كَانَ يَنْزِلُ مِنْ اَحْكَامِ الشَّرِيعَ شَرْعِيَّ, şer'i hükümlerden inenler Necaşi'ye iniyordu. İbn Abbas rivayeti buna delildir. Yani Resulullah sana gidip gelip görüşüyorlardı. فَهَاهُمْ اُولَٰئِ اَصْحَابُهُ يَشْهَدُونَ اُهُدًا, ve bunlar da az önceki zikrettiğimiz kıssada Necaşi'nin ashabından Uhud harbine katılanlar vardı. Buna şahit oldular. Bilfiil savaştılar. ثُمَّ يَرْجِعُونَ اِلَيْهِ, sonra Necaşi'ye geri döndüler. وَيَأْتُونَ بِاَنْوَالِمْ, sonra mallar topladılar. liwasu biha el muslimin, sonra Müslümanlara yardım etmek için o malları topladılar, tekrar Müslümanlara geri döndüler, Müslümanlara yardım getirdiler. Ve kad mata kabl el fethi el islam, kabl fethi Mekke. Ve Halid el Amberi ikinci kavli almış burada, azınlığın olan kavli. Ve Necaşi diyor Mekke'nin fethinden önce vefat etti ki az önce zikrettiğim gibi İbni Hacer'in yaptığı nakil daha doğruya benziyor. Cumhurun kavli Necaşi Mekke'nin fethinden sonra vefat etti. Bu cumhurun kavli. Yani düşünün, İslam'ın ilk yıllarından, yani İslam ilk yıllarından Medine döneminin son yıllarına kadar hayattaydı. Uhud ne zaman? Uhud Hicri 3. yılda. Necaşi'nin vefatı cumhurun kavline göre Hicri 9. yılda. Arada 6 yıllık bir dönem var. 5-6 yıllık bir dönem var arada. Uhud'dan Mekke'nin fethine kadar arada 5-6 yıllık bir dönem var. Ve bu dönemde de böyle gelip gidiyorlar, haberleşiyorlar. Yani Necaşi inen hükümlerden habersiz değildi. Haberi vardı. En azından tevhidi biliyordu. Tevhid de Allah'ın hükmü, hem de ilk hükmü, en önemli hükmü. وَكَانَ اُهُدْ فِي سَنَةِ السَّالِسَ Uhud 3. yılda idi. وَمَا بَيْنَهُمَا يَرْبُوا عَلَى خَمْسِ سَنَوَاتِ Ve Uhud ile Necaşi'nin vefatı arasında 5 sene var diyor. Yani 5-6 sene. فَهَذِهِ فَتْرَ زَمَنِيَّ تَوِيلَ İşte bu uzun bir zamandır diyor. 5-6 yıl az bir zaman değil. فَلَا بُدَّ اَنْ يَبْلُوَهُ فِيهَا كَثِيرًا مِنَ الْاَحْكَامِ الشَّرِعِيَّ Yani bu şunu gerektirir. Mutlaka ona şer'i hükümlerden birçokları ona ulaştı. Kesinlikle ulaştı. Haberdardı. فَلَيْسَ الْاَمْرُ كَمَا يَتَخَيَّوْ الْخَصِمْ Hasımlarımızın, yani bize itiraz edenlerin, karşı çıkanların hayal ettikleri gibi değil diyor iş, durum. Herhalde bu kadar nakil yetiyor. Bir de bu sayfalardan bir sayfa önce var bir yer. Halid el-Amberi şeyden naklediyor. Şeyhülislam İbn Teymiye'den naklediyor. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin Mecmu'ul Fetavası'na bulamadım. Çıkartamadım. Ama sanırım İbn Teymiye'nin çok nefis, çok harika, mükemmel bir sözü olduğundan eminim bu konuda. Sadece bir cümlesini nakletmiş. Şeyhülislam'dan, İbn Teymiye'den şunu naklediyor Halid el-Amberi. Fi kavni Necaşi, Necaşi konusunda acizen an ikamete hukmillah, İbn Teymiye böyle demiş. Allah'ın hükmünü ikame etmekten aciz idi. Gücü yoktu, güç yetiremiyordu Necaşi diye. Bunu inşallah bulursam tekrar ayrıyeten bir sohbet olarak bunu okuruz veya yazarız. Allahu alem, Mecmu'ul Fetava'da veya başka bir kitabında, nerede bilemiyorum, şu an arayacağım inşallah. İbn-i Teymiye Necaşi böyle demiş. Acizen an ikameti hukmillah, Allah'ın hükmünü ikame etmekten, Allah'ın indirle hükmetmekten aciz idi. Buna güç yetirememişti, yetiremiyordu. Kim bilir nasıl, İbn-i Teymiye'nin çok nefis, mükemmel bir sözü vardır bu konuda. İnşallah onu bulduğum zaman size haber veririm inşallah. Herhalde bu kadar şimdilik yeter. Herhalde şimdilik bu kadar yeter. Söyleyeceklerimden başka söyleyeceğim, söyleyip de unuttuğum var mıydı? Yani ilim ehli getirmiş olduğu delillerden bir tanesi de bu Necaşi kıssasıdır. Yani Necaşi Müslüman idi ama aciz olduğundan dolayı, güç yetiremediğinden dolayı, maslahat gereği Allah'ın indirdiğiyle hükmedememişti. Ve Resulullah Aleyhisselam da onun cenaze namazını kıldı. Kardeşiniz dedi, Müslüman mümin kardeşiniz, onun için dua ediniz, o salih bir adamdır dedi. Eğer durum tekfircilerin dediği gibi olsaydı, Resulullah Aleyhisselam bunları söylememesi, yapmaması gerekirdi. Bilakis onu tekfir etmesi kafirdir. Allah'ın indiriyle hükmetmeyen kafirdir deyip onun küfrüne hükmetmesi gerekirdi Resulullah Aleyhisselam. İşin doğrusu budur. İlim ehli de bunu delil olarak getiriyorlar. Herhalde şimdilik bu konuda bu yeter, bu kadar. Aslında çok fazla konuşma da gerek yok. Hak ortadadır. İlim ehli de ortada vardır. Ama anlamak istemeyenler anlamak istemiyorlar. Anlayamıyorlar. Hidayet Allah'tan. Allah yardım etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.